حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تے الا اعلمک سورۃ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها فإنی ارجو الا تخرج من هذا الباب حتی تعلمن. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تے اللہ پیغمبر وی سورت نخیم چن در علی گلشے پا تورات کی او نہ پا انجیل کی او نہ پا زبور کی او نہ پا قرآن پاک کی پشان پا داری او دو میں ساتم چت بلا دی دروازی میں نہیں ہوتے دی دروازی دی مسجدی نبوینا تردی کتاب از دکری او بیاوتا دا اللہ پیغمبر وی کیف تقرأ فی الصلاۃ تمز کی سنگا وائے صحابی وی ما سورہ فاتحہ وی ندا اللہ پیغمبر وی والذی نفسی بیدیہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها انہا سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. دا اللہ پیغمبر وی زما دی قسم پا غزاد باندی چی زما سا دا آغا پا لاسو کی دا چی ندر آلی گلے شوے دی سلور وارو کتابون کی پشانت دی صورت دا و مقرر آیاتون دی اولو قرآن دی آغا چی مال را کرے شوے. دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے پا دویم جلد یو سل تن لسم صبح کی فباب دو فضائل القرآن کی او مسند احمد ذکر کرے تینزم جلد یو سل سوار لسم صبح کی. درشان سلورم روایت دا امام بیہقی اگے ذکر کرے دے چاگا شعب الایمان کی دا حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کرے چاگا وائی اللہ سلور دے پاس سل کتابونا رالی دلی او ثم اودع علومها فی اربعۃ منها بے اللہ دے سل و دا علم و دے سلور کتابونا کی راجہ مکڑے تورات انجیل زبور و قرآن کریم کہ بے اللہ دے دریو والو کتابونا علم پر قرآن کریم کی راجمہ کرے او امانت کرے رے. ثم اودع علوم القرآن بیا علوم دا قرآن کریم اللہ غا امانت کری دی پا سور مفصلو کی دا سور حجرات نا در سور اعلیٰ پور دی سورتونو کی او بیا اللہ علم دغه سور مفصله او هغه امانت کړه په سورې فاتحه کې. حسن بصری رحمه الله وای فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر جميع الكتب المنزله چې چا د سورې فاتحه تفسیر زده کړ گویا چې د تفسیر د تمام را لېږلو شو کتابونه زده کړ. یو دلی نمون کے ام الکتاب یعنی ام الکتاب دا پار حضر شیر رحمہ اللہ سی اول اسوج ویلی دی چی دیل اول ام الکتاب وی ولی وطا ام القرآن وی نظر آئین یو سو ذکر کو اول وجہ ویدادا چی آیا علوم چی قرآن کریم پاغی باندی راجی رکڑی دا او یا نور ادیانو پاری باندی راجی رکڑی دا او خاویدی پی ناغا سلور علمونی یو توی علم الاصول درم توی علم العبادات درم توی علم السلوک او درم سلورم لوی علم القصص. علم الاصول قدیم مدار دار مدار اگر سلور خبر واندی پی جن گلو دا اللہ او پی جن گلو دا صفات دا اللہ او پی جن گلو دا نبوت او پی جن گلو دا معاد دا قیامت دا اللہ پی جن گلو دا دا صفات یعنی دا اللہ توحید او دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا دا اللہ ذات او دا غد صفات و بیان معرفت دا نبوت چیاغا انعمت علیہم دے اللذین انعمت علیہم او معرفت دا قیامت چیاغا مالک یوم الدین دے نبدی سلور خبر وادی لو علم الاصول دویم دا علم العبادات او داغی بیان اغپا دی ایاک نعبدو کرے درم دا علم السلوک یعنی دا خپل نفس داغی پا آداب شرعیو باندی لغول او دا اللہ داغی قیاد و تابداری او سورہ فاتحہ کی ویاک نستعین او اہدنا الصراط المستقیم کی بیان دا علم السلوک سلورم دا علم القصص یعنی دا مخکنو امتنو داغی واقعات آغی سرکسشی دیو پارا جی تاغیداری کون کے آغا پوشی فسعادت و نبحتیا دا آغا چاچی آغا خبرو من دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر او پوشی پنا فرمانی دا آغا چا باندی چا آغا خلاف کری دا اللہ او داغی بیان دا اللذین انعمت علیہم نترخیر پوری مطلب دا تمام ادیان او تمام دا علوم جو قرآن کریم پائی باندی را گیر کری دا ناقب دی دا سلور خبری علم الاصول علم العبادات علم السلوک علم المعاد اول کی سلور خبری دی علم الاصول کی معرفت دا اللہ و دا غد صفات او دا شانی دا قیامت او دا نبوت نام ارتمخ کی ذکر کو جو ہم دے علم العبادات ما غیاک نعبدو دے علم السلوک ویاک نستعین او اہدنا صراط المستقیم او علم القصص دا الذین انعمت علیہم نترخیر پور دا سلور دا غلی اصول دی چی پا دی بعض اجزاو باننم مشتمل دی او دا طول بیان کی پا تمام ادیان و کتب سابقو کی شوئے دے بے قرآن کریم کی شوئے دے ندا سورہ فاتحہ پا آئے باندے خاوی دے بے وجہ ندیل سوئی ام الکتاب زیما وجہ امام غزالی رحمہ اللہ تل تفسیر کی جواہر قرآن کے ذکر کر امام غزالی او دا آغت تفسیر جواہر قرآن نمائے خدا خبر ہے کہ رسول جلدہ کی خدا تعلیم الاسلام نے تو مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ دن رہے جواہر القرآن خود لئی شخصیت لئی حیثیت ہے آگا امام غزالی چھ 505 ہجری کی وفات شہر مطلب ہے سلورم صدی امام ناغوئی لس خبری او دلس خبرونا دلس قسمونا سورہ فاتحہ دا مشتمل دا پاتو اقسامو باندی لس خبری دی سشے ذات دا اللہ صفات دا اللہ افعال دا اللہ ذکر دا معاش صراط مستقیم چداغی دو طرف دی تزکیہ و تخلیہ تزکیہ او تحلیہ نو تزکیہ یو او تحلیہ دعا ذکر دو نعمت دو دوستان و غضب دو دشمنان و اتب نو ایداتو آر سور فاتحہ کشتا دو پا گنش کرد یو جگر دو کافر سرا او دا غی دا قائدو ایا دا اعمال و رد او دویم احکام دو فقهاو نو ایدا لس علوم دی لس خبری دی او دا دی لسو ندا اتو سور فاتحہ کی ذات دا اللہ اللہ سواد دا اللہ رب رحمان رحیم مالک اے افعال دا اللہ مالک یوم الدین ذکر دا معاد مالک یوم الدین صراط مستقیم جاگت تزکیہ دا یعنی ظاننا غلط عقائد و اعمال لرکول او دویم تحلیہ و تحلیہ مانا ظان خیف تکول یحلو نسیحا من اصابرہ من ذہب تحلیہ مانا ظان خیف تکول پاغب بہتر و عقائد و اعمال بانی ذکر دو اولیاؤ اغب سور فاتحہ جی اشتغل ہے اے بین صراط المستقیم تزکیہ و تخلیہ دوالا دا ذکر دا اولیاؤ انعمت الذین انعمت علیہم ذکر دا غضب دا دشمنانو موضوعن علیہم او دوالی ویدوتنا خارجی یو جگر دا کافر سر بل احکام دا فقہاو حضر شیر رحمہ اللہ ویلی فسبحان اللذی لا ینسا پاکلی آغا ذات دا چی نمیدی دا دوا خبرین پا سور فاتحہ کشتا جگر دا کافر آغا سر جگر دا کافر سر آغا سر او یا علم فقہ داشتا با ایاک نعبدو او ایاک نستعین نو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دا جگر رد کافر سر او اِيَّاكَ نَعْبُدُو احکام دا فقهاو ویدام بگشتا ویدی امام غزالی بتخبل یو کتاب کی اقرار کرے بلکہ دی اخبل در کتاب کی چرا جواہر القرآن لے پائی کی اقرار کرے کہ ماں دخل عمر یا وڈے رہی سا اگر ماں ضائع کھڑے رہا اما سزنی کتابونا اگر لکلی خلاف وسیط وجیب بسیط دی کتابونا پا تصویر جما خلا حصد عمر ضائع کھڑے رہا او دیو شاگرد ابن عربی المعافری چاہ تو 543 کی وفات دے سن 543 ہجری کی ناغوئی دمیر استاد اگر پدیر کو فلاسفہ ہو کہ ننواتی دن زیدہ ارادہ و جراؤدم تی خوراوت راوت لشوتی ننے او ایدار امام غزالی ویلی دی انا مزجل بذات فی الحدیث زمان پند کا حدیث کی کوتھا دیوال نیتی اولونو می نکلے وی کو آگی کی عرص راجمو کی یار کی راجمو کی دانا کی احیاء العلوم دے نجو عباد کی دبا کی سوئی ناسی نا آئی کتاب باندی علماء کتاب کردے جو برے دی کتاب دا مقام دے دا مقام دے اگر اخبال اقرار کردے ما پانگا پا حدیثو کی رشے دا کوٹھا دا درے موجہ حضر رشی رحمہ اللہ دا ذکر کردے چھتا سورہ فاتحہ مشتمل دا پا آغا سواندی جی پائے باندی بلکم سورت ندے مشتمل پدی کی دا خدای سنا دا حمد دے استعانت دے استعاذہ دا دعا دا دا بند او دا بلکم سورت کی نشتا دیو اجنہ حدیث بات جاری قسمت صلاة بینی و بین عقل موز دماغ و دماغ دا بندہ ترمین دا تقسیم شد ملو دا دے بگی دا اللہ سنا وی حمد وی اللہ نے امداد گواری بنائی واری اللہ نے سوال نہ کہ اہدنا صراط المستقیم کہ حدیث پاک گرا دی کل جدے شروع شی کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ وی حمدنی آبی کہ دے وی الرحمن الرحیم اللہ وی اثنا علی آبی مجھے دے وی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی آبی اذا ما بزرگی اولوی بیان کرو مادم مجھے دے وی یا کنا عبد من اللہ وی حاض علی او جکل دے وی وی یا کنستائین نا اللہ وی دا زما او د بنده تر میم دا او کله چې بیا دې رستو سوای اهدنا الصراط المستقيم ورپسې نو الله وای ها غالي ولي عبدي ما سأل دا زما لپاره او زما د بنده لپاره دې اغه څه چې زما بنده زما نه وای ما دا ما دې دایوی و بین آدمی دا زما و زما دا بندر ترمیم داده او بیادا رسط جده سوئی نا اللہ وی ولی آدمی ما سآلا او زما دا بندر بارا آغا سی جده زما نگواد دا یو بہتر صورت دا سی چه دے دا بل صورت بغیبانی لستلے چی دے شی خو بل صورت دا سور فاتحی زائر نمسلی دے سلورم وجہ حضر رشید رحمہ اللہ ذکر کری کہ قرآن کریم بدری قسم ہے دا اللہ صفات اسماء دی صفات دی وعد و وعید دی او احکام دی او دا صورت دا اللہ تو ذات صفات و اسماء باندے مشتمل لے دا شان بدی کی وعد و وعید دی دا اللہ ذات اللہ دا اللہ صفات الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم وعد و وعید مانا وعدا او یرد عذاب وعد صدا الذین انعمت علیہم وعید سشرے غیر المغضوب علیہم والضالی او دا شان احکام اياک نعبد و اياک نستعین درشانی تینظم وجه ذکر کری جی قرآن کریم داغی آیاتون پر دو قسم ماندی دی او آگا دی چاگا علمی دی او دو امارا دی چاگا عملی دی او سور فاتحہ پا دی دوار قسم علوم باندی مشتمل آگا داول نقوال تر اياک نعبدو پوری دا سشے دے علمی دا او دئی آکا نعبدون والی تراخر بردا عملی دا درشانی نور وجوہ اغیوالا ذکر کری ہو یو وجہ اغل مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ ہوگا چاہوئی طول قرآن کریم کی تین کو خبریں ذکر کئی یو دا یو دا کہ خالق دا ہر شے اللہ وزیر دویم دا چپالون کے دو تمام مخلوقات اغذیم درین دا چی برکت اچول والا دین سلورم زبا قیامت قائمون او پنزم زما سوب شفیع قہری اغذیم دا دا طول قرآن کریم کی بیان دا دا دی پنزو خبر یا تو ہے کہ سلور خبر بیان دا مطلب دا دا رستی دو خبر یا غیر دے قیامت دا قائمون او سوب شفیع قہری اغنیش کرے او دی وجنا چلا تنز خبری طول قرآن کریم کی ذکر کی گی نو قرآن کریم اغم سلور حصی دے اول حصہ دا سورہ فاتحین تر سورہ انعام پورے دے دویم حصہ دا سورہ انعام تر سورہ کاف پورے دے درم ایسا جو سورہ کاف تر سورہ سبا پورے دا اور سلورم ایسا جو سورہ سبا نوالی تر اخر پورے دا اول خبر چی خالق دا ہر شیزیم دا جو سورہ فاتحی نوالی تر سورہ انعام پوری اکثر بیان دا دیدے چی خالق دا ہر شیزیم او درم دا سورہ فاتحی دا سورہ انعام نوالی تر سورہ کاف پوری اکثر بیان دا دیدے چی مربی دا عالم پالن کے دا عالم دیب او دا سورہ کاف نوالی تر سورہ سوا پوری اکثر بیان دا دیدے چی برکت اچون کے برکت دہندہ پا عالم کے غزیم او سلورم چذب قیامت قائمون او سوب شفیع قہری بنی نداغو خبری دو سور سبان والی تلد آخر دو قرآن کریم پوری بیان دو دی دو خبرو دے اس بات دو قیامت او نفی دو شفیع قہری او دا پنزوار خبری سور فاتحہ کی الحمدللہ ذکر دو اسم ذات دا اللہ و مراد دینا دا وسیوت مجہورت خلق دی نمانا الحمدللہ یعنی لائق دا حمدن دے اللہ یعنی خالق دا مخلوقات سوک دے اللہ دے اور رب العالمین دا بیان دے چی مربی دا عالم فالون کے دا عالم زین او الرحمن الرحیم بیان دے درے میں خبری چھ برکت اچون کے پا عالم کی اغزی برکت اچون کے پا عالم کی زیب او مالک یوم الدین اس بات قیامت او نفی شفاعتی قہریہ دا اگر سورہ فاتحہ کی اول جسو ای الحمدللہ رب العالمین ذکر دا ذات دا اللہ و مراد دینا دا صفت مجہورہ کی خلق دے یا مانا سا الحمدللہ خالق دا مخلوقات واللہ دے یا او بیا رب العالمین پالون کے دا مخلوقات واللہ دے الرحمن الرحیم برکت دے ہندہ برکت اچھا ان کے پالم کے اللہ دے مالک یوم الدین واقدار اختیار من دورد جزا و سزا اغا اللہ دے نسبات قیامت دے او نبید شبات قہری اغا داشان اکورا سورہ انعام شپغم سورت دے اول سورہ انعام الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون لائق حمد دے اللہ کا ذات چی پیدا کری اسمان نوزم کا او گربولی جی تیاری ہو رانا ثم الذین کفروا ابیام لاغ کسان چی کفر کرے دے بربهم یعدلون باپ مانا دا انسارا بربهم یعدلون درب خلنا اعراض کئی یا باپ خل مانا باندی بربهم یعدلون درب خل سر برابر اینور مخلوقا دا دویم صورت دے چی مصدر دے پا الحمدللہ سارا مطلب دا دیر دے نوالی مصورہ کار ہو پورا پدی دی صورت جنو کی دی حصہ کی اکثر بیان دی مسئلے دے چی مربی دا عالم اغزیما دا مخلوقات اغیل رزق پر کون کے اغزیم دا شانی درم ایسا سورہ کاف نوالا اگر دا درم سورت دے چھ مصدر دے پا الحمدللہ سر الحمدللہ اللذی اللہ سمجھ پارا سورت دے تلسم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا لائق حمد اللہ رضات چرا لے گلے دے پخپل عاجز بندوانی کتاب انیر گردول دیل سکو گوالے جدیر رہنوالے سورہ سبا اکورا سلور تیر شمسیرت دے سورہ سبا سپارہ دو اجتماع شروع شہر سورت پا الحمدللہ سر الحمدللہ اللہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہو الحمد فی الآخرہ وهو الحكيم الخبير لا يتحمد لله اللہ رضات چی دا پارا دی آغاز چی دی پاس مانو کے آغاز چی دی پاس مکا کے او دا دی اللہ حمد دے فی الاخرہ مانا فی دنیا والآخرہ فی دنیا و پاخر دے او دا اللہ حضمت والا و خبردار دے ورپسی لگی دل سورت دورا سورہ فاتر آغام شروع شے دے الحمدللہ سرا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لا یفتحم نور اللہ فاطر السماوات والارض پیدا کہ ان کے آسمان نور مجھے درد ان کے ورشتو لکاسی داند واحی خاندان دو ودر دو دو دریو دریو سلور سلور و نتاجوا سورتنے یو دل سرا یو دے یعنی دوارا سورتنے شروع کلپا الحمدللہ وانی ذکا دو سورہ کاؤن والی تر سورہ سبا پوری بیان دو دیمہ سلے دے چی برکت اچھا ان کے پا عالم کی ذرب دیمہ او دو سورہ سبانا تر آخر پوریا بیان دو خبرو دے قیامت بز قائموم دماسو شبیر قاری نشتہ دے دو مسئلے دے دو سورتو نے شروع کل پا الحمدللہ سرا او دا تندوارا سلوروارا خبریا دا پا سورہ فاتحہ کی مدی وجن والا ام الكتاب ویا الحمدللہ بیان دا خالقیت دا اللہ رب العالمین بیان دا ربوبیت دا اللہ کہ اللہ مرب العالم دے الرحمن الرحیم بیان دا دے دے چھ برکت اچھا ان کے پا عالم کے دیم او مالک یوم الدین بیان دا دو خبر ہوا چی قیامت قائم ان کے ذیم او زماس شبی قریب نہیں دا دیو جنا دی سورت تا سویا سورہ دی سورت دا ام الكتاب وی او ام القرآن ورت وی وجہ دا غدا دا شانی دا سورت فدی کی دا گن وجی دے ویلی دی دا شانی فدی سورت کی فدی کی بیان دے چی رب غین نرد دے پا مجوس باندی او سوادگین باندی مجوس اگر اور عبادت کئی او اگر پل رب گئی او سوادگین اگر مرس کو مجو دستور داغی عبادت کئی او مجوس اگر وئی د خیر مالک آغا اللہ دے او د شر آغی آغا د شیطان نہ دے او مطلب دا یو یزدان دے او بل احرمن دے او الرحمن الرحیم کی اشارہ دیلا چی رحمت زما د طرف نہ دے برکت زما د طرف نہ دے سن کی عقیدہ مشرکانو چه ده بل چه ده طرف نه برکت گنی او یاد آغی نظر مهین رد ده پا آغی باندی درشانی دویم بل اللہ وی فی صلح ما چلیگی مالک یوم الدین وعددار اختیار من ده رضی ده جزا و ده سزا بی درشانی و دی صورت که بیان ده دیده چه عبادت آغی لائق دین او عبادت ویسو کا ندا پہا قلبانی نمعلومی دی دیو جنا وی مبتدعین آغا کمراشوی دی آغی دین دور کر آغا لم یعظم لہ اللہ این یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس حضرت شیر رحمہ اللہ کی چوکی ندی روان دی مگر دو گمان پسی او تسق و خیلی نفسونا رضی درشانی حرشی رحمه اللہ وی شپگم پا دی چی بیان دو دی چی امداد کون چی دا عالم اغذیم زیم چی امداد کون دا مخلوقات امداد کون چی دا مخلوقات اغذیم درشان خرشی رحمه اللہ ویلی اللہ غزات دے کی صفات دے کمال آغے ثابت کری دی خپلزان تا او خپلزان آغے پاک کر دے صفات دے مقصان نکم کی صفات سلبیہ دی نا اللہ غد خپلزان نا لرکری دی او صفات دا کمال اغی اخفلزان تو ثابت کری او صفات دا کمال دا مخلوق نا منفی کری دا آلیہ و باطلہو نے منفی کری لکا اللہ غزات دے چاہا اوری وینی بوری آغر آرسیدیشی آغا فائدہ ورکی و آغا نقصان ورکی دا فل سوکنشی کولن دا اللہ دا مخلوق نے منفی کری لکا سورہ مریم گورا سورہ مریم اللہ دا صفات مخلوق نے منفی کری سورت دے نلسم بیان دے ابراہیم علیہ السلام وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبيه يا عبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او یاد کب کتاب دی بیان دی ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے وہ رشتین پیغمبر کم وقت چوہے ویل پلار پلتا اے پلار روما بولے جڑا فریاد آج دی بار کہتا رچاتا لا يسمع چاہنا اوریا لکر لیدل پہاڑ رہ کے پہاڑ وقت دار چالی دل دار رہنا لی دل داسی بد ڈال لا رے دشانی ڈاوری دل داسی بد ڈال لا رے دشانی لی دل دا ہر چا پہاڑ وقت دار رہنا داسی بد اللہ رے دشانی لڑی کول تکلی وا پہاڑ وقت دا ہر چانا او دہار رہنا داسی بد اللہ رے نوئی لے متا بدو لے بادت کے تما راگس لائس مو چنا رشتہ آواز ولا سرو نتاونی ولا ان کشے آ اون شل رے پولے استان تگلی با دشانی سورے سوارا گورا پگشتم سورت دے سورے سوارا آیت گورا دعا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام وئی اویان گورا اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون اور اول والا پدائی باندھی بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وقت جی ویل پلاس بلتا حکم بلتا دوسری عبادت کو ویتا سو نو وے دئی عبادت کو منگا سنا مند درگاہوں پس ہمیشہ منگا دیل چیلے حکم کی ویل ابراہیم علیہ السلام حالی اسما اونا کون اور استا سو آواز ایلتد اونا تم وقت جی بلائیتا سو ایسا سوا ضروری او ان فاؤن کم یا فائدہ در کو لے شیتا سوتا او یا گون یا ضرر در کو لے شیتا سوتا نہ چاؤ اور فائدہ را کو لے سی ضرر را کو لے سی نہ گئی بھی وجد نہ آبانا کزال کے بالون نتاؤ صفات خوب آگے زان لا سادت کری او دیر نے من بھی کری دیا آگئی اوری نا آگئی فائدہ نے سیدھر کھولے آگئی تکلیف نے سیدھر کھولے سورہ عنکبوت گورا یو کم درسم سورت دے آیت گورا ولسم سورہ عنکبوت شلم سپارہ را حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان دے وابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون عبکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون او یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وہ جیل کو بولتا جڑا فریاد آج دی بات کو اللہ تا ویری گئی دی اللہ نا دا ور رستا سو پارا تے جری ایتا سو تعلمون چپوئی گئی یقینا نے بات کو ایتا او سیوا اللہ نا او سانن دو درگاہ انو دو بوتانو و تخلقون ایوکاو دور و ایتا سو دروب یقیننا کسان کے بات کو ایتا او سیوا اللہ نا لا یملکون لکم رزقان مالکان نیتا سو پارا یوم و رئی دوڑیا اگر اللہ دا سی وقت دا خوب ای دا دا دیر نمن بھی کرے دے زان لے ثابت کرے دا دی مالک دی ما فابتغوا عند الله رزقا فطلب کئی جدی اللہ سر رزق وابدوہ عبادت تو ہی جدی اللہ اشکر کئی جدی اللہ تا الیہ ترجعون ترو دی اللہ تا جمع کولے وشیتا سوا رسول انبیاء گورا سور انبیاء یوشتم سورت دے آیت گورا شپکش پیت قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم اوے ابراہیم علیہ السلام مخینہ ابراہیم علیہ السلام بیان روان دے دا شپکش پیت آیت دے ابراہیم علیہ السلام بیان یو پنجوس نا روان دے قال ویل ابراہیم علیہ السلام اے پس جڑا فریاد آجی دی بات کوئی تاو سیوا دا اللہ نما داغس لا ینفع حکم شیئن چی فائدہ نشی در کو لتا سلس شے ولا یضرکم ان ضرر در کو لشی تا ستا افل لکم ہلاکت دی تا ستا ولما آغا ستا چی بات کوئی تاو سیوا دا اللہ نا افلا تعقلون اے پستا زقل نکویہ سورہ دخروب دورا دریس اللہ اختم سورت دے سورہ دخروب آیت دورا اشپاگتیا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون او واقع اختیار لري هغه کسان چې رامد کوي را مشرکان سوا د الله نه الشفاعت د شفارس د خلاصولو د شفارس الا من شهد بالحق لیکن هغه څوک چې گواهی کړي د حق وهم يعلمون او دوی پوهېږي مانا چا چې د الله توحید گواهی کړي او دا شفاعت کون کیا دائی پوئی بھی پائے واندے صدا موحیدین دیا ندا آگئی دا طارب اجازت دا شفاعت اغب ملاوی دی اللہ با اغب رخی مولا یملکو صفت ملکیت اغیر درن نبی کرے وے دا شانی ضرب رسول انعام دورا نصور صحفات ذوق رسول انعام آیت برا یو سل یو بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم ناشنا پیدا کہ ان کے داس من روز ازمتی رے اوبر را صفات لحوبائی اغیبان لثابت کری صفات الوحیت اغیبان لثابت کری آیت یو سلیو وانا یکون له ولد سرنگ بیدی اللہ لا اولاد صفات نقصان اغیبان نمنسی کرے سرنگ بیدی اللہ لا اولاد اونو دی اللہ سبا وخلق کل شیء او پیدا کرے رہے اوشے وہوا بھی کل شین علیم ادا اللہ پارے اوشے واندے پوارے تو چی بل سو کیا دے چی دا دارسن خبر رے او عالم بھی کل شین رے مداتا کہ اللہ سریس دار جور کا حکنا سورہ صافات پورا سورہ صافات وہ درشم سورت دے آیت گورا سلورکن سلم قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابراہیم علیہ السلام اے تاسو جڑا فریاد آج دی بات کو اما داغس تنحیتون چتو گئی اے تاسو واللہ خلقکم اللہ پیدا کری اے تاسو وما تعملون آج تاس عمل کوئی نتاولی دل صفات خوبی اللہ ربان لثابت کری ادا غیر نے منفی کری دیا رو پورا لونی سورہ آراف پورا کہ سرنگی ادا غیر نے منفی کری دی سورہ آراف آیت پورا یوصل اتوصل ریخ نام سپارا واتخذا قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين او جور تو قوم موسیٰ علیہ السلام پر قدود موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور تا کہ کالو خلو نسخے جسا دار کدا غاوازو اللہ وی علم یارو آیا دے یزوری انہو چیتی نندہ سیل آئیو کلموہم خبری نشکول ریسارا ولا یهدیهم سبیلا انخیل شدیت سیلار الہ خواب چالوئی چی خبریم کول شدا ریسارا الہ آغا چالوئی چی سیلار خییا دا شانی دا سورت فدی کیا وہی مخلوق دے دے اگر پتوا قسم باندھے دے یا با عالمی او عمل کو ان کے بھیا او دا رکت دے کہ دے دا اللہ ذات دا ری پی جنگل کو ان کے دے اروان دے پاک نو پتی سورہ فاتحہ کے بیان دا ری دے پانام تارے انسرا او یا با عالمی چی متبی بید ہوا جدا محضوب علیہم دے او دی دیل سورہ فاتحہ کی بیان دا گئی دے چی غیر المحضوب علیہم ولد والین نمالہ دا مخلوقات و قسم دیا یو عالم با عمل او دویم عالم چی با عمل نرے بلکی متبی دے ہوا او دخوایش دے مبتدی بیان دوارا عالمان دے الذین انعمت علیہم مرادنا علماء بعمل او مغضوب علیہم او ضالین مرادنا مبتدعین او داشانی مبتدعین دا ہوا او دا خواہش سورت کی بیان دے دا تخویف و بشارت الذین انعمت علیہم بشارت او دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا تخویف دے او مخ کی تیر شو چی تخویف ستوئی او بشارت ستوئی دا شانی سورت آئی کی لس دلائل اقلیہ دی لس دلائل اقلیہ دی فا اس بات دا رسالت باندے اس بات کو رسالت باندھی یو دلیل اغدا دیا کہ اللہ الحمد للہ اللہ او دلیل الہ او دا اللہ پی جنگلو پر بلک مسلار نشترے سیوا دینا کہ اللہ پیغمبر رولی گیا ناغتا وی الہ او اللہ دیتا وی او داغو دفی جنگلو او درازا او دے عبادت داغی دا طریقی دیا دویم رب العالمین کہ اللہ پالن کے مخلوقات ہو دے نا اللہ غزات دے کسنگ پالن کے دی اجسام ہو دے مدرشانی پالن کے دی روح دے ناغخ پل بندگان محمل و بیکار نپری دی سامر اس نہیں کہ مگر رالی گلو دان دیا سرا پوائے سارا مرب العالمی دادویم دلیل دے اس بات رسالت باندھی درم دلیل الرحمن دا دلیل دے اس بات رسالت سنگا ذکا رحمان مانا رحمت کو ان کے او اللہ غزات دے کیا رحم البندگان محمل نبریلی رحمت گرا لی گیا او دی وجنا رالی گل پیغمبر اغم رحمت دے سورہ انبیاء کی رالی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سلورم دلیل اغا مالک یوم الدین مالک یوم الدین دے اولی لکا اللہ رضاد دے کہ پورت دا قیامت واندی بچالا سزا ورکی نچالا با بہتری بدری ورکی او دا اللہ کل ورکی پاس کرا لے گلو انبیاء ہونا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. سورہ بنی اسرائیل کی راضی مونگا سزا نور کرو مگر پر دینا چمبی علیہ السلام رو لے گو آئی بیان کی او خلق خلاف لو دل گی نبیا سزا ورکو. انزم دلیل پیس بات در سالت بانی ایاک نعبدو اللہ خاص تا عبادت کو مونگا او عبادت ستا وی ردی پی جنگلو آپ آقل بانی مکی گیا بلکی دار عزی و معرفت شریعت باندے معرفت شریعت باندے او معرفت شریعت پی جنگلو دا شریعت اغد اغیر دا انبیاء علیہ السلام نشکے دے وم دا چی اللہ وزاد دے اغد مستعان امداد کرشوے مانا اغد المستعان چی داغن امداد مختلے کی گیا مستعان مانا چی امداد داغن مختلے کی گیا اللہ مستعان دے دا اللہ نے دے امداد دے گفتو طریقہ اگر بغیر درالے گلو دا انبیاء انہوں نے کی گیا مطلب دا سنگا ببی جانی چھ اللہ دے آگر ذات چھ داغن امداد گفتلے کی گیا نتوبہ پیغمبر دے حکم کرے دے دا اللہ نے با امداد سنگا گوالیا وم الصراط المستقیم لار نیغا لا اصرات موصوب المستقیم دا راوی صفت دے دا صراط چی موصوبی پسیبت مستقیم دے استقامت باندے دا نیغا لار بغیر درالے گلو دا اندیاؤن نشکی جندے دا شانی نو اصرات والمستقیم نیغا لار صدا دا بغیر دا پی جنگلو دا انبیاؤن نرازی دا شانی بیا دا لار چی موصول دا پسیبت دا مستقیم مندی دا بغیر دا بیان دا پیغمبر ننشی پی جندے نو دا اتم دلیل دے نہم دلیل انعامتا علیہم اللذین انعامتا علیہم نو چا باندی چی اللہ انعام احسان کرے نو دا سوک دی اللہ ورکری دی دا پار دا رشد او دا ہدایت دا مخلوقات آغا انبیاء علیہ السلام دی یا سوم کی داغی پس روان دی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین صدیقین شہداء و صالحین دام آغا دی چی اللہ تین عام احسان کرے لسم دلیل موضوب علیہم چ اللہ پہ غضب کرے یا غالین نو دا خلق یا مستحق دا نعمت یا مستحق دا غضب یا مستحق دا ضلالت دا نگر دی مگر پس دا رالے گلو دا انبیاو ادمن دا منلو دا خبری دا انبیاو یا دا انکار کولو دا خبری دا انبیاو نا چوی منلنو نعمت والا دی منعومن علیہم دی انکار او دزد عینات دے وجنے اوکو نمازوبن علیہم دی چید بی علمائی دے وجنے اوکو نظالین دیا نتاولی دے لفظ دلائل دی پا اثبات رسالت واندی صورت کیا الحمدللہ رب العالمین لائق تحمد اللہ چید